تفسیرات احمدیہ نمبر اللہ جیون کتاب زیادہ قسمہ تفاصر کی کتے ہی دا احکام القرآن کا حوالہ بانے آن بیا دا آغا مفسر مذہب آغا ملعون ساتر پکھائے کیونکہ اعتبار دے سلاغ کا مستق بھی دا اغیر خیال ساتر پکھائے ورنہ بیا کرے کرے کو باندہ باندے کی اعتبار راش دا فراحت نفاد مستقل کارمان بارہ کے خیبر ہے جنسا کی مدرس میں کیا کس مدرسے کی حل تو یہ عالم مر گرے ہو اور کم اتارے والے کڑے ہو اور خزوک والے مر گرے ہو یہ رضا ہے پریشان ماں تھی تھی کہ ہم رضاوی کا مسئلہ نہیں ہے پتہ ہی گئے یہ داستان گرہ میں سے مسئلہ نہیں کری جائے وی لیکلی دي چې پروژه کې په رمضان کې پروژه کې د زبان افات د سواب کول مطلوب دی څنګه به عارف دی په دا مخه یې غلط نه دی لیکلی مې یو ټیک ټیک لیدل د وی د مصبتی نبات د زبان نبات د سواب کول مکروه دی مې نه نبات سره نو څه راځي هیڅ نه کوي ورته مخه سره ټیک دی هغه وایي چې مکروه دی ایو آئی تینا مغروبا ندے انا موقع رو خاندے موقع ترین میں جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ مرزق تغیار دے میں جولا مزلہ دے نہ جوڑا دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ مرزقن اغا شافی دے امام شافی رحمت اللہ علیہ کنیز بامی زوال نبات بسواق کرتو ہے لیکن دے لے دے میں غد اپن مذہب مطابق ٹھیک نہیں کرے دا سماو سا دا امام دا تفریق خلاف ہو اور آو دا مرزقی اعتبار کرا شافی دے انا جی دے نا بس تن دی ایسا سوپے ہو کہ جو رشنا یہ دیگا دی ایسا سوپ نہ دے کرے تو تم رلو امام کے مزلے کرے تلی کرے انا ایک امام کو تزاگی رہا مطلع رہے اغا شاکی المسلک پہ انا فیو المسلک اغا ندے بس خبرہ ختم ہے مدد کشان کی دو قرطبی مطالعہ کی کی گی یا تفا جنور کتابوں تفسیر کبیر وغیرہ اغا ان کی جزیات پر آشی ذکر گئی نبیاد اغا سوچی اعتبار پر مسلک ملوث کا تل بتایا بل تفتا تو مفسری نظر آتا کہ دائی اہتمام پہ دے تفسیر حسب دیوان العرب تو علوم عربیہ و مطابق عربی لغت تبوری داغی ماخذ تبوری داغی مبدأ الاشتقاق تبوری داغی مصدر تبوری دا نحو ثابتی تبوری دا صرف ثابتی تبوری دا جار مجرور متعلق تبوری فدی اعتبار کا تفسیر گئی او دا قسم تفسیر کئی آغا نظرات کہ دا غی ذوق ذوق کو لغت بھی او دا غی ذوق ذوق تو علوم ادبی ہوئی لیکن صاحب کا کشاف کو علامہ زمخشری نحوی اعتبار کر لوئی کے معاملے د فصاحت او د فراغت په باب کې دوی امام دی ان مفصل د نقل کتاب ته هغه دی چې امام ابن حاجب دغه خلاصه لیکلی ده صافیه مفصل دغه کتاب د علامه زمخشري کتاب المفصل ولیکن داخلی پہ اعتبار طرف معتزلی رہی اگر کشاف مطالعہ کی پوری چیز مدک کا نقطہ و ملحوظ کا تل پکایا حضرت شیخ رحمہ اللہ باقاعدہ ہدایات کے منت بیان کرے وید لغت پہ اعتبار بانے دنقل پہ اعتبار بانے دفصاحت اور دفلاغت پہ اعتبار بانے دیر انتہائی قیمتی کتاب ہے مطالعہ کرتا ہے وہ لیکن جب ٹکی ٹکی نے اعتزال سے سیلی ہوئی میں الفاظ ہوں جب ٹکی ٹکی نے اعتزال سے سیلی ودک کا نقطہ و ملحوظ کا طرف ہے نبیا نے کشاف مطالعہ چکو رہی نہ پائے باندھی مالکی المذہب یہ عالم دے سبب سے حاشی نکلے آو سر و سر کا طرف ہے بس اگر ٹکا ٹکا والا اگر ٹریس کر دے اور پائے باندھی اغه ولا راکله او یا د علامه تصداری رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ وکشاف باندې تصداری هو تاسو معلومه چې په شریعه کې دغه څنګه کم دکو او د لاس راخل کړی تاسو معلومه دا هغه څه کومه حاشیہ ده وکشاف باندې دا یو څه مقاله څه ښه ده بیا د هغه د اعتزال نه او د اعتزالی نظریات نه متاثر کیدو خطر هغه باندې او دا کې امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نحوی تلقی لغوی وغیرہ اعتبار سے تحقیقات تفسیر بیضاوی دا وقت بول استعداد والے کسانی کو اور کوئی متوسط استعداد والے میں رغی مطالعہ کا وہی تھا نہ ترقی کا مئی سدا نہ دادا طالبان بگوڑوں کو لکھی بالکل ابھی قابل نہیں کہی جتنے یوگوں کو بلاتے نہیں ہوئے خدا تفسیر دے پورے تفسیر کتاب آسانول اور گرانول آپ ادھر تک آئے بچ پائے کہ نور بلا سے اڑوں کو گرا رہا مذاق یا گران او چې آسان مطالعه کې د خپل وس مطابق کله هر یو انسان هغه بیاسو کوي استفاده او کنه کوي او تر کله مان مزه پوری سخته نور اخر د هغه ته پاتې کوي شان دي مزیدار تفسیر دی د دې وجه نه کامل د زاوی د غاف پر پکا دي خو دې لیک مې راوي ډېر بهترین تفسیر دی آپ یادا کی قسم ابحاث پر عام متفاسروں کی ملا لی لیکن امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مدارک شو مختصر تصویر ہے نحوی سربی یا حدیث پہ اعتبار بان شان نزول پہ اعتبار بان قیمتی تصویر ہے سنورما طبقہ مبصرین حضرات کیا بھائی اہتمام کئی دا بیان دا اختلاف دا قراءات ہو تو منقول قراءات تھی متواتر قراءات یا غیر متواتر قراءات تھی باقاعدہ اگا بیان ہے اسی طرح کتاب کو حذف کا ہم زبان ملے یا اثبات کا ہم زبان ملے اور تحقیق کا ہم زبان ملے اور تصحیح کا ہم زبان ملے یہ مالی کر دے بدون استعمال ہے او دا قسم تفسیر او مفسرین حضرات کوي چې اغای مجوده از وقت داری اغای که دا تجوید او دا قراءات و زوبی بکی لکه بیتاری شو او امام نصفی شو در اینور براری مفسرین حضرات بین زمان طبقه در مفسرین و حضرات دها مفسرین دی که دی احتمام کری در تابیر در متشابهات رو تفسیر لها تابیر در تابیر در متشابهات رو یو تفسیر دی او یو تعبیر دی تفسیر دا قطعی مفهوم بیانولو ته ویل شي او تعبیر ونی طریقې سره بیان د مفهوم د متشابهاتو حتمی مفهوم هغه څه دی قطعی مفهوم هغه څه دی پای باندې صرف او صرف الله جل جلاله او پاتې کوه ځنی اعتبار سره باندې استقامت او باندې کولیار دغه بیان هغه ممنون دی دغه کومه مفسرین کړي دغه اهتمام کوي د تعبیر د متشابهات لکه امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ او داری که نور پر مفسرین نظر آتا ہے روان دیکا د زوخ خبره وکړه چې په چا باندې به کوم زوخ غالب وو بس د هغې مطابق دی تفصیل کړي او موږ او تاسو د بعضې تفاصیلو انتخاب کړي چې پای کې تقریبا دا پنځه دي ملایي خصوصا روحلمانی شو امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پایه کې سابقه چې کوم طبقات کوششونه کوي تاسو وسنه په درجه کې ګران ملاوي دي علامه یوسف او نور رحمت الله علیه دې کړی مشکلات په پلوک وخت او په آسان په آسانې طریقې باندې د سابقه مفسرین او حضراتو تحقیقات څخه کتل غواړي بس هغه ته تصفیق او معنی مطالعه کوي بدې کې د کټول خصوصیات تقریبا ختم دي او دا کې تفسیر البحر المحیط په امام قدسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جامع تفسیر او دا کې تفسیر ابو سرور دا جامع تفاسیر تفسیر کبیر د امام رازی رحمۃ اللہ تفسیر او پاتې شو پوره پوره फायदा او خدای هغه تصویر نه ملاوي دی شي چې په دغه حواله باندې مستقلی داري پوښتنه وکړي ولیکن چې په لږ وخت کې زیاته फायदा وشي او عامه او شامله फायदा وشي نو په دغه اعتبار باندې دا تفصیل راځي چې په لږ وخت کې زیات کار راځي ورپسې بل باندې سلاسل سبعا سلاسل جمع د سلسله ده و سلسله ده چې قرآن مجید عام طور ذکر کوي او دا بحث په باب تفسیر کې انتهایی اهم بحث ده او څه درې اجمالاً سلسله الدعاوي بن سلسله الدلائل او کریمه سلسله سلسله الشكايات ضروره سلسله سلسلة التصريفات والتبشيرات انزم السلسلة سلسلة التنبيهات والزواجر او شمجم السلسلة سلسلة التصريات او هم السلسلة سلسلة رد الشبهات داو سلاسل قرآن مجید ذکر کئی رمبنائی سلسلہ سلسلہ الدعاوی دعاوی جمد دعوادہ او د دعوی نه مراد هغه مقصودی مسله ده چې قرآن مجید دایې څه بات کوي او هغه بنیادی طور څلور مضامین دي او څلور مسائل دي یو مسله د توحید دا من بنای دعوه دا قرآن پاک او دیتا دعوه اصلی دا قرآن پاک پیلش او دیمه مسئله دا رسالت صداقت دا رسالت او دیمه دعوه صداقت دا قرآن پاک یا صداقت دا کتاب اللہ او سلورم مسئلہ او دعوی الفاظ بعد الموت دمرگ نفس واندون اغا حد سے مسئلہ با اخیرت او در قیامت دا مقاصد دو قرآن پاک او دا خو مهات المسائل نور مسائل په کوم ځای کې خدا مقصودی مسائل دي دا خو مهات المسائل دا مسلې د رسالت او د مسالې د صداقت کتاب د دې په میت کې تلازم دی د دې په میت کې تلازم دی چې یو دا و ثابت دي بل دا و سره خود به خود ثابت دي د تلازم فائدہ دا غلا دی چې په کوم صورت کې صداقت سره اشاره کوي د پای کې صداقت کتاب دی او چې په کوم صورت کې صداقت کتاب دی پای پر سره صداقت سره اشاره کوي دا دیو بل سره لازم او ملزوم كما سلسلة سلسلة صد العلم دلائل جمع دليل لا او دليل ستواي نفني اعتبار سرا دا اغلب مختلف تاريخ نشمي فبدد جو عام اسی تعبیر و تاریخ کی عام کتابوں نے ذکر کی ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر عام طور پر علم کلام کتابوں نے کہی زمانتی کتابوں نے کہی ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر و یو چیز دے علم راگے نو دا اغیق و بنیاد سانی کو پر علم اغراد نو دا کتا دلیل ورد بیرش مثال کو طور بانی و یو چیز دے علم راگے و دا صرف و صرف قلوگی علم نہیں جو قلوگی طرح طرح دا وجود دنار بانی علم راگے و دا قلوگی دا دلیل بیرش زکا قلوگی بانی دا علم ذرا دو دو بجنا و سرا و سرا وجود د نار باندې فلم لار ندی دلیل کم دلیل ز کوي چې د اثبات ته خبرې کوي چې تک خبره د سمج ترا را و سره و سره تاسو په خپل وخت سمج ترا تاسو سره په خپل وخت ثابت دي او دلائل کیا پسرور کس مدی دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ او دلائل وحییہ او دلائل استقراریہ دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ او دلائل وحییہ او دلائل استقراریہ اجمال انداز تفسیر انشاءاللہ وقفین بعد کو دو خبریں پیار ساتھ ہیں یہ اوٹل معلوم چپٹی کلو جرا بعض ملگری اگر پیزار میں اجازت استعمال ہے اور دینا انشاءاللہ لگے احتراز کے اس پلس پر پیزار استعمالی کی دبل پیزار سے چارندی استعمال ہو سکا ہے اور یا خصوصاً کی اجازت ہم نے اور اجازت نہیں کرے داغی دلیل سے چرے دارو کا نکل باقی دا پورا تکلیف کے بے سرا دا عمل گری پیزار والا مر گئی اگر پورا پر تکلیف کی گئی تیاغی دے روپی دے کل تا مجبورے نبی اجازت اس کے اوشے نے دے استعمال ہو سکا اگر کہا پیزار ہو لینی او زین تدار علی کی اجازت کرے تو داری خبر نکو کہ سنات اجازت نہیں کرے ذکر دا عمل گری تو یہ بانی مجبور جو کہ روکے اونی کرا زین نوار اللہ خبر آبت انشاءاللہ خیال تازائی جدا تی قسم خبرو نوبت نراج پس کل دا تی قسم نوبت ادوانی یو بس اجس قسم ترکیف نی المسلم من سلم المسلمون من لسانی لی ویدی هر لحاظ سره انشاءالله دلته کې پرامن طریقې سره مینې سره محبت سره لکه څرنګه چې پړونکو منار باندې مقصد خدمت کوي او چې مینا او عقیدت وي د هغه بیا شعر دی وایي محبت تجھ کو آدابی محبت خود سکھا دے گی یا نمبر اللہ خبر بس سره دې درې چیرې دا استاد دې دا ادب بیان کړي دا مشر راته دا ادب بیان کړي دا محترم راته دا طریقه وښایي نه نه چې عقیدت وي نو محبت تجھ کو آدابِ محبت خود سکھا دیں دا عشق آداب اغتری بس عاشق عاشق يا خلق يا ادب بيجن لما اجوب لكم وكم خبر قياس هذا الفكار يعني مراتب لدي وجنا اذا في مكان لا يجرا لدي زين اعلان في كذا في كل فكار دي كذا في كل فكار دي ده بريشان ده ده بريشان ده لا ان شاء الله بريشان اي لوك الحلو والكل من كذا يعني مراتب او في مدار شيء دي مرتبه باقي ده فارم نصاب لبارا ګړوانه د هغه تنظیمي نکم ملګری چې باقاعده ګرځره ان شاء الله په دې ډول تفصیل کې شریک کېدل هغه وایي راغلي دي چې لپاره دا هیڅ پر خپل فارمونه هغه اچي او فارمونه هغه ډک کم ملګری هغه لیک ټیسټ کې تاسو سره راځي دی وی نه غي تر مزه ته کوی چې سر په دې راتني مو کې دراسو کې ځکه څنګه یې مدرسې والو د مرګورو تنظیمي والو دا یو خاص دا دی چې کوم مرګري هغه پاتې کیږي با پیدا غي سره تفسیر هغه وایي چې ابتداء هغه راځي پر کې کله کله زموږ په ځین کې خبرون پیدا شي دا کوم مرګري دا چې شوی یا اصول ختم کې راغو په فکر سره دا اصول دا غیر مفید وي چې بس دا نبی کې راځي ځانې مشروع ځکه زموږ سره احساس پیدا کیږي نه طالبان وی او څوک سره وی دا ضروري کاندي او زمي حقوق یا تاسو ته نه مونږ ورکړي په خپل طرف نه مونږ لګیا زمون مثال په پنځاري دی او پنځاري دې نه ارته کوي د میډیکل سٹور والا او په دوی کې راځي او نو سبو ته چای نو سبو هغه د ډاکټر دی دا نو دې د متخصصینو حضرات دي د موږ اکاډمي او د مشایخو دي زمون مثال په میډیکل سٹور والا دی تر په دغه باندې زه راځم تاسو ته څنګه حاله نو که چېرته دا نو سبو جوړي چې بیا په وخت نه ځای کوي یا بس د کوم ځای د ویلې د اغله نو چې کوم مغری هغه راتو وري او تاسو سره راځي ټي وي چې بس هر سره سره پرې ځان هغه راورته او بیا د ورځې د پښتې د مغری وایې چې څه راځي دا هغه تنظیم به بیا په خپل حواله باندې معنا څه په جمعې کې پاتې کیږي که قدر اتک کوي آیا که په مدرسې کې پاتې کیږي نو بیا په کده مدرسې کې راځي تاسو ته وښایي دا هغه روحه او د پاتې کیدو د بیځای کوم خرچه راځي هغه بیا خپل ورکړي او چې ابتداء تر اخره پورې موږ سره شریکي ته ان شاء الله دا هغه یو یاد پر نه برابر دی د مدرسې دې طرف نه بده اخی تنظیم او په همدغه ډول شانتي ځکه کوم مرګري باقی ته ګای سره هغه شریکي تر وړ نه هغه پر فارم نه وسو کوي او بل ځای کوم مرګرو ته پته نه و هغه شناختي کارونه نه لري شي دا باقی دا هغه چې کوم خپل شناختي کارونه او په هند کې څه دي تر اوسې کړی تا نظام تر خامہ خاص شناختي کارونه خراب داغي اغه نمبر د ځان سره پرېښته کې نو څه انشاء الله اغه وخت وخت